naszych podwórek. Tego miejsca nie zamieniłbym na nic. To powód do domu, bo wciąż w duszy gra mi rap. To ten głos z pokolenia, który będziemy tu zawsze. Już od wielu lat. Jak muzyka nas jednoczy. Zachodnia część Polski, podziemia głos.